program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Bardzo niskiej temperatury, niestety kolejne ofiary śmiertelne. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zamarzło w Polsce 10 osób. Co, czy prezydent zaakceptuje reformę edukacji, czy może ją zawetuje? Decyzja dzisiaj. Grecy narzekają na ceny paliw, są jedne z najwyższych w Europie i wciąż rosną. Aż 10 osób zmarło ostatniej doby z powodu wychłodzenia organizmu. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wszystkie ofiary to mężczyźni. Najmłodszy miał 32 lata, został znaleziony w lesie, kilku na działkach i w pustostanach. Od listopada w Polsce zamarzło już 65 osób. I dlatego służby apelują, aby nie przychodzić obojętnie obok tych, którzy mogą potrzebować pomocy. Czasami jeden telefon może uratować komuś życie. W tej chwili termometry lokalnie w centrum i na południu kraju pokazują minus 18 stopni. W ciągu dnia najchłodniej ma być na południowym wschodzie do minus 13. Większe zmiany w pogodzie dopiero od czwartku, wtedy już prawie wszędzie powyżej zera. W serwisie Trójki kolejne tematy. Prezydent Andrzej Duda ma dzisiaj podjąć decyzję w sprawie reformy edukacji, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów. Nowy system ma się składać z 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum, a także szkół branżowych, które zastąpią szkoły zawodowe. Przeciwko zmianom, które mają wejść w życie od września, protestuje opozycja, ale także część nauczycieli i rodziców. Iwona Szczęsna. Zgodnie z konstytucją prezydent może ustawę podpisać i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować ustawę i skierować do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski zapowiadał w Trójce, że decyzja w sprawie prawa oświatowego będzie dzisiaj ogłoszona. Pan prezydent wielokrotnie mówił w wywiadach o tym, jaki ma pogląd na poszczególne aspekty tej reformy, która w jego przekonaniu jest niezwykle ważna i potrzebna. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości i dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały. Ustawę krytykuje Związek Nauczycielstwa Polskiego i partie opozycyjne, które w przypadku jej podpisania zapowiadają zbieranie podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie nowego ustroju szkolnego i reformy oświaty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Spółki Skarbu Państwa mają pomagać najlepszym polskim sportowcom. Chodzi o większe niż do tej pory wsparcie finansowe dla poszczególnych dyscyplin. O tych nowych zasadach współpracy państwowych firm z Ministerstwem Sportu Michał Fedusio. W pierwszej kolejności pomocą objęte byłyby przede wszystkim sporty przynoszące Polsce wiele medali, wskazuje minister sportu Witold Bańka. Będą dodatkowe umowy oczywiście spółek z tymi dyscyplinami, które dotychczas nie miały sponsora w postaci spółki Skarbu Państwa, z tymi związkami sportowymi, które są dla nas ważne pod względem sukcesów sportowych i potencjału. Minister liczy, że stabilny sponsor w postaci spółki Skarbu Państwa pomoże polskim sportowcom oraz klubom rywalizować z powodzeniem w międzynarodowych zawodach. Oczywiście rozmowy toczą się pomiędzy spółkami a związkami sportowymi. Spółki Skarbu Państwa są dziś tytularnymi sponsorami części krajowych lig, na przykład koszykówki czy piłki ręcznej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie tylko polscy kierowcy narzekają na rosnące ceny paliw. Podobnie jest w Grecji. Tam ceny benzyny są jednymi z najwyższych w całej Europie. W trudnej sytuacji znaleźli się właściciele stacji benzynowych na północy kraju, które bankrutują jedna po drugiej. Po tegorocznych podwyżkach podatków cena benzyny bezołowiowej wzrosła w Grecji średnio o 5 centów za litr, a oleju napędowego o 10 centów. Najwyższą cenę benzyny zanotowano na wyspach, gdzie doszła ona do euro 93 centów. Ludzie nie wiedzą już, co mają robić, mówią kierowcy. Na północy Grecji stacje benzynowe nie są w stanie konkurować z tymi z sąsiednich krajów, Bułgarii i Macedonii, gdzie benzyna jest nawet o połowę tańsza. Mieszkańcy Kavali, Dramy i pobliskich miejscowości tankują po bułgarskiej stronie, która jest w odległości zaledwie 15 kilometrów, mówi jeden z mieszkańców tamtych rejonów. Specjaliści oceniają, że kolejne podwyżki spowodują spadek konsumpcji i wzrost popytu na paliwo z przemytu, wskutek czego tysiące ludzi pracujących w tym sektorze stracą pracę. Za ten relacjonowała Beata Kukil-Wrajla. Ma być atrakcją turystyczną, ale ma też służyć mieszkańcom. Wielki termometr pojawił się na polskim biegunie zimna. Urządzenie ma 3 metry i znajduje się w samym centrum Suwałk. Raz, dwa, trzy. O. Cóż to za temperatura? Tylko minus 5. Chcemy w ten sposób wyeksponować, jaka jest temperatura w tym mieście, które jest nazywane jako biegun zimna w Polsce. Prezydent Suwałk, Czesław Rękiewicz. Zamontujemy tutaj vis-a-vis kamerę, która będzie przekazywała przekaz online z tego dużego termometru i każdy będzie mógł w Polsce i na świecie sprawdzić, jaka jest obecnie temperatura w naszym mieście. Czy w chłod jakiś, czy gdzieś na słoneczko sobie wejść? Ja tędy przychodzę rano do pracy, to będę wiedziała, ile jest stopni. Ale myślę, że nawet wyświetlany może byłby lepszy. No ale jaki jest, taki dobry, a ważne, że jest. I jest duży i widoczny. Za każdym razem można, kiedy się przechodzi, spojrzeć. No to jeszcze sprawdzamy temperaturę. W tej chwili w Suwałkach minus 6 stopni. Skrót wiadomości w Trójce o 8.30. Tylko minus 6 na tak dużym termometrze. No, a co zrobisz? Nic nie zrobisz. Krzysztof Łoniewski o sporcie. To werdykt najlepszy z możliwych. Anita Włodarczyk, sportowcem roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Mistrzyni olimpijska z Rio wyprzedziła w głosowaniu kibiców Roberta Lewandowskiego. Do końca nie byłam pewna, czy wygram, bo przeciwnik był naprawdę bardzo groźny, ale no jednak Igrzyska Olimpijskie i to, co ja zrobiłam w tym sezonie, pokazało, że ten tytuł należy się mojej osobie. Plebiscytowe podium uzupełnił Piotr Małachowski. Podium w Mistrzostwach Świata dla naszych piłkarzy ręcznych byłoby sensacją. Do Francji nie wybiorą się nie tylko Karol Bielecki czy Sławomir Szmal, ci zrezygnowali z gry w kadrze, ale i coraz liczniejsza grupa kontuzjowanych. Do Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamila Syprzaka dołączył właśnie Mariusz Jurkiewicz. Ten urazu nabawił się w towarzyskim zremisowanym 26-26 spotkaniu z Argentyną, a mistrzostwa rozpoczynają się już pojutrze. Wczoraj punkty znów zgubili piłkarze Barcelony, tym razem pod Walencją w zremisowanym 1-1 spotkaniu z Villarrealem. Co więcej, goście punktu ratowali w ostatniej minucie dzięki bramce, palce lizać, Leo Messiego. Barca spadła już w La Liga na trzecią pozycję. Prowadzi rozpędzony Real. Tym razem rozbił w Andaluzji Granadę. 5-0. W Anglii zamiast w Premier League kopali w krajowym pucharze i wreszcie po 5 miesiącach debiutu, choć ledwie kilkuminutowego, w Leicester doczekał się Bartosz Kapustka, a Wayne Rooney wyrównał klubowy rekord samego Sir Bobiego Charltona w liczbie strzelonych goli dla Manchesteru United. W spotkaniu z Reading trafił po raz 249. Kibice tenisa czekają już tymczasem na wielkoszlemowy Australian Open i przed smakiem tego, co może zdarzyć się w Melbourne, był finał turnieju w Doha. Novak Djokovic i Andy Murray uganiali się po korcie prawie 3 godziny i ręce do góry po ostatniej piłce podniósł bohater narodowy Serbii. Silnie obsadzona była też impreza w Brisbane. Tu w finale Gregor Dimitrov poradził sobie z Keim Nishikorim. W lidze NBA koszykarze Washington Wizards poradzili sobie z kolei z Milwaukee Bucks. Wygrali 107-101. Marcin Gortat bez szału rzucił 7 punktów i zaliczył 12 zbiórek, a u nas w kraju w arcyciekawym spotkaniu w Zielonej Górze Stelmet wygrał 83-67 z polskim Cukrem Toruń, a w sporcie za godzinę więcej o rajdzie Dakar. Ja jeszcze wrócę do sportowca roku i do tej... Anity Włodarczyk? Niekoniecznie. Do Zbigniewa Bońka, bo Zbigniew Bońek wczoraj na Twitterze, bardzo podoba mi się dystans pana prezesa do tego, co się wydarzyło w zeszłym roku w polskiej piłce. Pan Zbigniew Bońek napisał na Twitterze: ale że moi chłopcy nie wygrali tytułu Impreza Roku. Zdaje się, że mocna impreza była w zeszłym roku. Dziś na zachodzie, wschodzie, a także lokalnie na północy pochmurno, będzie padał śnieg, w pozostałych regionach pogodnie, wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne, same zamiecie, bez zawiei. Temperatura od minus 13 stopni w Przemyślu, minus 10 w Krakowie i Kielcach, minus 8 w Warszawie i Radomiu, minus 6 w Olsztynie, minus 4 w Poznaniu i Opolu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Na wielkim termometrze w Suwałkach będzie ile? Minus 6. Tyle będzie właśnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Im więcej cali ma wybrany przez Ciebie telewizor, tym większy rabat otrzymasz. Zyskasz nawet do 15% rabatu na telewizory. MediaMarkt.pl. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com.

No i może pan wie, co się wydarzy 11 stycznia. Krążą różne opowieści na ten temat. Tak, tak. Sala kolumnowa jest barykadowana w tej chwili. Zabudowywane są przejścia. Nie wiem po co. Mam wrażenie, że faktycznie gdzieś już zaczynamy pływać w oparach absurdu. Pojawiła się taka informacja, że udało się zawrzeć jakąś formę kompromisu kilku grupowaniom opozycyjnym, czyli Kukizowi 15 właśnie, PSL-owi i również Nowoczesnej. I w ramach tego porozumienia mają się pojawić poprawki senackie do ustawy budżetowej, co pozwoli w miarę powiedzmy bezkonfliktowo dalej działać. No, ale panie, w tym porozumieniu nie ma Platformy. Dwie tezy główne dzisiaj protestujących, bo tak naprawdę gdyby pan mnie zapytał, na przykład jak ja bym zdefiniował w ogóle ten protest, to ja bym powiedział... Chciałbym, że pana pytam. To ja bym panu odpowiedział w ten sposób. Nowoczesna siedzi dlatego, że siedzi PO, a PO siedzi dlatego, że siedzi Nowoczesna. I tak naprawdę oni już sami nie wiedzą, o co chodzi. Oni opowiadają jakieś górnolotne określenia, że chodzi o demokrację, o wolność słowa, o to tam. To prawda jest taka, że przed tym posiedzeniem feralnym w grudniu doszło do porozumienia pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami politycznymi oprócz Nowoczesnej w sprawie mediów w Sejmie. Ja byłem... Oprócz Nowoczesnej. Tak, dlatego, że tam była pani Wielgus, która zaczęła rękami machać, krzyczeć, wrzeszczeć i wyskoczyła stamtąd gwałtownie z tego spotkania u pani minister Kaczmarskiej, bodajże się nazywa, i wyleciała z tą kartką na trybunę i zaczęła krzyczeć, zupełnie nie wiedzieć czemu. Czyli chce pan powiedzieć, krótko mówiąc, że konkurencja między Platformą a Nowoczesną, o to, kto jest bardziej opozycyjny, taka rywalizacja, sprawia, że to jest to główne źródło tego, co tak w tej jest. Chwili mamy. To jest główna inspiracja. Nawet powiem, że jak ktoś obserwuje, to doszło tam do spotkania takiego, w którym pan Petru chciał już zakończyć ten protest. Pan Schetyna mówi, teraz już nie mamy wyjścia. Po czym pan Petru wyleciał na mównicę, na scenę przed Sejm i wykrzyczał: my stamtąd nie wyjdziemy. Więc... No ale teraz pan Petru wygląda na to, że rzeczywiście przedłożył te propozycje, powiedzmy, kompromisu, a Platforma się chyba jeszcze do nich nie pogodziła z nimi. Tak sądzę, z tego, co można przeczytać. Pan Petru w tych sprawach ma taką bardzo wahliwą postawę. Tak z jednego kąta w drugi kąt lata. Ja tutaj chcę tylko powiedzieć, że o tym, o czym pan wspominał na samym początku, czyli poprawkach, które z Senatu mają wrócić, to w grudniu Kukiz 15 jako pierwszy złożył tą poprawkę. Znaczy to ten pomysł, który został opublikowany w gazetach, i warto o tym mówić, dlatego że ten pomysł został przechwycony natychmiast przez Nowoczesną i został artykułowany jako ich pomysł. No to i tak wygląda praca z Nowoczesną, że oni żywią się tym, co w internecie i w mediach się dzieje, po czym przypisują sobie te pomysły i latają od konferencji do konferencji. Tymczasem Kukiz 15 naprawdę się martwi tym wszystkim i o ile można sobie tam trywializować całą tą sytuację, to chcę powiedzieć, że o tyle to jest poważne, że opozycja jest gotowa wszystko zrobić, żeby zaistnieć w mediach, i to jest przerażające, bowiem oni poprzez tą swoją działalność doprowadzą do absolutnego wyciszenia emocji społeczeństwa polskiego, czyli społeczeństwo polskie nie będzie chciało się angażować w politykę i wszystko to, co do Polski jest naprawdę ważne. Dlatego też apelujemy jako Kukiz 15, uspokójcie się, państwo opozycjoniści. Zacznijmy pragmatycznie pracować na okoliczność działalności Polski jako państwa. Zacznijmy myśleć o podatkach, zacznijmy myśleć o tym, co jest ważne. To jest też wrzutka do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zamiast emocjami rozgrywać, powinno się wziąć za nasze życie codzienne. Zaraz weźmiemy się za nasze życie codzienne. 11 stycznia jest kilka scenariuszy. Pierwszy scenariusz, najłatwiejszy, jest taki, że rzeczywiście pojawia się ten projekt z poprawkami Senatu i zaczyna się normalna praca w Sejmie, prawda? Tak. Ale załóżmy, że jednak jedno z tych ugrupowań opozycyjnych nie podpisuje się pod tym kompromisem i że Platforma zamierza dalej protestować. Marszałek przenosi wtedy, załóżmy, obrady z sali plenarnej do sali kolumnowej, bo sala kolumnowa zdaje się, że jest już przygotowana do tego. No i załóżmy, że ci posłowie, którzy protestują w sali plenarnej, też się przenoszą do sali kolumnowej. I co się dalej dzieje, pańskim zdaniem? No bo taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. A ja w ogóle nie wiem, skąd się wziął pomysł w Prawie i Sprawiedliwości uciekania przed Szczerbą. No. Mhm. Nie wiem, skąd taka rejterada. No może chodziło o to, że obawa polega na tym, że jeśli dojdzie do próby prowadzenia obrad w sali plenarnej i, nie wiem, wprowadzi się Straż Marszałkowską na miejsce, to dojdzie do jakichś awantur, nie wiem, bijatyki, do czegoś takiego, a to będzie pokazywane i się zrobi z tego... Ja się dziwię, bo to trzeba było do 8 rano przerwę wtedy ogłosić w odpowiednim czasie. Wtedy, kiedy Kukiz 15 proponował to marszałkowi oficjalnie, przez takie prawo ma każdy klub parlamentarny wnieść o przerwę. My żeśmy wnieśli o przerwę do 8 rano. I tego pan marszałek nie uznał za stosowne i trwał cały czas w tej takiej, nie wiem, w sporze o nic. Tak naprawdę w sporze o nic. Bo media były już, że tak powiem, sprawa poukładana przed. Natomiast pan Szczerba powiedział: kochany, no to oczywiście, no tutaj ciągle mówię do pana Szczerby, że ma się za dobrze wychowanego, niech przy tym trwa i nie pozwala sobie aż tak za bardzo, bo jest młodym człowiekiem i szacunek choćby z wieku marszałkowi się należy, a co dopiero drugiej osobie w państwie, czyli majestat marszałka tutaj został, że tak powiem, troszeczkę nadwyrężony poprzez takie głupowate śmiesznostki. I niestety robią to posłowie, którzy są już w którąś kadencję. To mnie martwi, że... Dobrze. Wracając do tego pytania, od którego trochę zaczęliśmy, o co chodzi w tym sporze, to może zadam inaczej pytanie. Co opozycja może osiągnąć, jeśli tego sporu nie uda się zakończyć? Nic. No właśnie. No nic. Ja cały czas mówię, że oni tam siedzą. Ale no jak pan siedzą. Rozmawia z posłami, no bo zakładam, że państwo się jakoś komunikujecie, czy nie? Czy pan nie ma już kontaktu z żadnymi przedstawicielami, czy to Platformy, czy Nowoczesnej? Ja oczywiście rozmawiam na okoliczność różnego rodzaju spotkań, na przykład w mediach, tu, tam. No dobrze, jak pan rozmawia i pewnie pan się pyta, prawda, jaki jest cel, czy co chcą państwo osiągnąć, co pan wtedy słyszy? Nic. Oni sami wiedzą, że do niczego to nie prowadzi, dlatego że ponowne głosowanie nad budżetem, nad ustawą budżetową nie wniesie niczego innego poza tym, co jest. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma większość, i to większość ma we wszystkich aspektach tego słowa. I ani komisje tu nic nie wniosą, ani głosowanie niczego tu nie wniesie. Nic, tak jak było, tak będzie. Tu chodzi tylko i wyłącznie o szarpanie. Czyli to jest z pańskim... No dobrze, ale szarpanie też powinno do czegoś prowadzić, no bo po to się ktoś szarpie, żeby albo, nie wiem, być widzianym. To już wyjaśniałem. No właśnie, czyli jedynym powodem... No tak, ale przecież my staramy się zrozumieć, jak myślą ci, którzy tego chcą, a nie ci, którzy to krytykują. Ale sami protestujący tego nie rozumieją. To jak my mamy rozumieć, no? Sytuacja, jeszcze raz opowiem, jak to było. Wyszła pani Wielgus z kartką i te kartki wydrukowane Nowoczesna miała. Po pani Wielgus na trybunę każdy wchodził z taką właśnie kartką. Każdy z opozycji, czyli Nowoczesnej i Platformy. Tak jest, zaczęła się rozpędzać emocja. Ta emocja polegała też na tym, że Platforma zaczęła się zachowywać, jakby im pociąg odjeżdżał. Oni chcieli być lepsi od Nowoczesnej. I ta wrzeszcząca opozycja wzajemnie, jak w ping-pongu, odbijała sobie piłeczkę, aż coraz szybciej zaczęła odbijać i doszło do zajęcia, ale zajęcia wtedy, kiedy marszałek opuścił swój fotel. Mhm. Bo tak do niego podchodzono, dlatego że marszałek ogłosił przerwę, bodajże już wtedy, i nie było już słychać w ogóle niczego. Tak jak jestem zdania, że pan marszałek Szczerby nie słyszał i pan Szczerba nie słyszał marszałka. No dobrze, czyli ustaliliśmy, że pańskim zdaniem przynajmniej wygląda na to, że trudno powiedzieć, o co opozycji chodzi, poza samym protestem i wzajemną rywalizacją różnych grup. No ale może też chodzić na przykład o właśnie z jakiegoś wzmocnienie protestu społecznego. Tutaj z kolei mamy problem lidera KOD-u, czyli tego, który do tej pory organizował tego typu operacje. Pan widział te informacje o fakturach Mateusza Kijowskiego. Jak to wpłynie na pozycję KOD-u i na poziom protestów, który oni mogą zorganizować? Ciężko mi na ten temat mówić, bo wszystko to, co społeczeństwo... Właśnie chodzi o to, że społeczeństwo zostanie wyciszone w ten sposób, że społeczeństwo już nie ma komu zaufać tak naprawdę. Sądzi pan, oprócz Kukiz 15, bo no. Się okazuje, że my jesteśmy najpoważniejszą opozycją. Znaczy nie okazuje się, tylko my to wiemy od samego początku. Że nasze wierzy pan faktycznie, że nastąpi taki przepływ, że kłopoty, nie wiem, KOD-u, czy kłopoty opozycji Nowoczesnej i Platformy sprawią, że część wyborców przerzuci się i będzie popierała ruch Kukiz 15? Bo szczere intencje zawsze wypłyną. To jest tak, że jeżeli ludzie ideologicznie, czyli dla jakiejś idei idą do polityki, chcą, my to wyraźnie widzimy, że polityka została oddana, czyli państwo polskie zostało oddane w ręce partii politycznych. Więc my to widzimy. Chcemy, żeby społeczeństwo miało wpływ wpływ na działalność państwa polskiego. I to społeczeństwo zobaczy wcześniej czy później. Proszę, mówimy o zmianie konstytucji. Jak żeśmy zaczynali mówić o tym, 20% uważało, że trzeba konstytucję zmienić, teraz już blisko 90%. I zobaczy pan, że Paweł Kukiz będzie postrzegany przez społeczeństwo jako lider opozycyjny, tej opozycji merytorycznej, bo cała reszta to jest jakiś kabaret. No tak, ale może to jest po prostu tak, że cała reszta, całkiem spora zresztą, to są ci, którzy po prostu nie znoszą PiSu. I w tym sensie państwo tej funkcji wypełnić nie mogą. I różnica między nami a nimi jest taka, że my szanujemy wybory społeczeństwa Rzeczpospolitej. Że jeżeli społeczeństwo wybrało Prawo i Sprawiedliwość, to nam nic do tego. My chcemy tak działać, żeby nie stracić 4 lat. Czyli jeżeli oni coś złego robią, to my to notujemy, żeby poprawić w przyszłości. Natomiast z całą pewnością chcemy wpływać na Prawo i Sprawiedliwość tak, żeby błędów nie popełniała. I to jest merytoryczna opozycja, a nie podstawianie nogi czy wyśmiewanie wszystkiego w czambuł. Wracając jeszcze do kwestii Kijowskiego, czy pańskim zdaniem on ma szansę przetrwać jako lider KOD-u, czy nie? Po tym, co się wydarzyło, co zostało ujawnione w związku z fakturami. Ja dzisiaj słuchałem w jednym ze stacji radiowych z jednym z członków taki wywiad, to tam się źle dzieje. No, to jest autokratyczne ugrupowanie. Dzieli i rządzi pan Kijowski. Tam są dziwne rzeczy. Ja cały czas podnoszę, że faktury w takich razach, kiedy one są jedna za drugą, muszą mieć umowę jakąś zlecenia, muszą być rozliczone. Tam nie ma nazwisk. Tam się pojawia jakiś społeczny komitet, który nie jest KOD-em, a KOD nie jest komitetem społecznym, który gdzieś tam na jakiejś ulicy w mieszkaniu się jest zarejestrowany. No i ja myślę tak, że bardzo mi szkoda i bardzo mi przykro jest, że ludzie bardzo porządni, uczciwi, którzy zaufali KOD-owi, mają prawo poczuć się oszukani. Oszukani, wie pan, tak strukturalnie. To jest, bo tutaj mówimy o takich rzeczach, kluczach. Jeżeli ufamy Mateuszowi Kijowskiemu na przykład, no to ufamy mu. A jest możliwy KOD bez Mateusza Kijowskiego, pańskim zdaniem? Oczywiście, że jest. Dlatego, że Polacy już nie takiego Mateusza tam... No tak, ale ta organizacja akurat powstała, tak naprawdę się jakby jego rozwój, jego wizerunku, pozycji zbiegł się z rozwojem KOD-u, prawda? I w tym sensie pytanie brzmi, co by było, gdyby go ktoś zastąpił? No, nie, ja uważam, że nic, dlatego, że to masa tworzy. Tutaj masa ludzi, którzy przeciwstawiali się różnego rodzaju zapędom Prawa i Sprawiedliwości, stworzyła KOD. To nie Mateusz Kijowski. On tam wyszedł na czoło. Na klatę, że tak powiem, wziął te swoje niezapłacone alimenty, bo on to jakoś przetrawił w mediach, to już tak bardzo się nie przebiło. Ale teraz wydaje pieniądze, które ludzi mu po złotówce, po 5 zł dawali. I to jest masakra. Myślę, że powinien zrezygnować. I na tym zakończymy. Moim gościem był Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15. Dziękuję miłego bardzo. Miłego dnia państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odchrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUK, Aflowarm. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Dorota! Nie za duży ten stół! Co? Pytam, czy nie za duży ten stół jest? Tydzień XXL to i stół XXL. A podasz mi sól? Chyba nie dorzucę. Teraz w Lidlu tydzień XXL, więc w ofercie produkty w rozmiarze XXL. Na przykład świeże uda lub podudzie z kurczaka tylko 5,99 za kilogram, a świeże mięso mielone wieprzowe z łopatki jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Zasilanie. Jest. Generatory. Włączone. Dopalacze. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 2190. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. Pralka Bosch. 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8.30. Radosław Mróz. Marszałek Senatu zaprasza liderów partii parlamentarnych na rozmowę. Ich celem ma być rozwiązanie kryzysu parlamentarnego. Stanisław Karczewski informuje na portalu społecznościowym, że do spotkania ma dojść o 14. Od 16 grudnia w sali plenarnej trwa protest posłów PO i Nowoczesnej. Marek Jakubiak z Kukiz 15 apelował w Trójce, aby parlament wrócił do normalnej pracy. Apelujemy jako Kukiz 15, uspokójcie się, państwo opozycjoniści. Zacznijmy pragmatycznie pracować na okoliczność działalności Polski jako państwa. Zacznijmy myśleć o podatkach, zacznijmy myśleć o tym, co jest ważne. To jest też rzutka do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zamiast emocjami rozgrywać, powinno się wziąć za nasze życie codzienne. W środę rusza kolejne posiedzenie Sejmu. Nie żyje Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta. Jego ciało zostało znalezione wieczorem w mieszkaniu w Gdańsku. Biegły z zakresu medycyny sądowej wstępnie orzekł, że do śmierci 43-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Europosłowie przesłuchają Gintera Ettingera, którego kompetencje w Komisji Europejskiej mają być zwiększone. Niemiec, który jest odpowiedzialny za gospodarkę cyfrową, ma także przejąć tekę związaną z unijnym budżetem i zasobami ludzkimi. Sprawa budzi sporo emocji. Ettinger jest krytykowany za zbyt bliskie związki z lobbystami i biznesem, a także za swoje słowa. Był krytykowany za nazwanie Chińczyków skośnookimi podczas spotkania z niemieckimi przemysłowcami jesienią ubiegłego roku. Protesty wywołały jego wypowiedzi, sugerujące, że kobiety nie doszłyby do wysokich stanowisk, gdyby nie obowiązujący parytet. Za obraźliwe zostały także uznane żarty na temat związków homoseksualnych. W Trójce kolejne informacje. O 9:00 zapraszamy. Dziś na zachodzie, wschodzie, a także lokalnie na północy kraju pochmurno i śnieżnie. Poza tym słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zamiecie. Temperatura od 13 stopni w Przemyślu, mrozu oczywiście, minus 9 w Katowicach i Częstochowie, minus 7 w Łomży i w Łodzi, minus 5 w Toruniu i Grudziądzu, a najcieplej w Szczecinie, minus 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9:00, czas na piosenkę dnia. Dziś zespół, który o poranku bardzo lubimy. Nowe nagranie. Dropkick Murphys. Nasza piosenka dnia. Nowa płyta, zdaje się, że od piątku jest z nami tego zespołu i to będzie nasza płyta tygodnia, ale to po dziewiątej audycji do południa. W tej chwili za 22 minuty dziewiąta. W zeszłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, że tygodników było mniej, bo odpoczywały. Odpoczywały, podwójne wydania się ukazały świąteczne, ale wszystko wróciło do normy. Za to, jak nas dziś zasypało, to rzeczywiście. I to bardzo ciekawe, bo jest mnóstwo wspólnych mianowników w dzisiejszych wydaniach. Zdjęć. A nawet okładki są niemalże identyczne, żeby nie powiedzieć podobne. Czy odwrotnie. Ryszard Petru, Mateusz Kijowski na okładce do rzeczy. Ryszard Petru, Mateusz Kijowski na okładce Newsweeka. W sieci do tych dwóch panów doszedł jeszcze Grzegorz Schetyna. A we wprost na okładce Ryszard Petru, tutaj nie ma Mateusza Kijowskiego, ale jest Grzegorz Schetyna oraz Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński. Czyli wiadomo, co jest tematem przewodnim, tematem numeru we wszystkich tych wymienionych tygodnikach. Do innych wspólnych mianowników dojdziemy za chwilę, to zacznijmy do rzeczy. Opozycja między groteską a radykalizmem, pajace i fanatycy to tytuł okładkowy, a wewnątrz seria artykułów na temat opozycji, dojmujący deficyt powagi, pisze Rafał Ziemkiewicz o tym, jak to wygląda. Czas radykałów, to Agnieszka Niewińska, o tym, że opozycja tak zradykalizowała przekaz, że wielu widzi już tylko rozwiązanie politycznego sporu w konfrontacji. Upadek ojca Mateusza, Wojciech Wybranowski pisze o Mateuszu Kijowskim. No i rzecz kolejna, zwycięstwo prowokacji, czyli w ciągu kilku ostatnich tygodni rządzący otrzymali kilka bardzo ważnych sygnałów ostrzegawczych, być może nawet alarmowych. To tekst Piotra Goćka, rzecz podsumowuje Kamila Baranowska w tekście Sejmowe scenariusze, czyli o tym, jak to będzie wyglądało 11 stycznia. W tygodniku W sieci z kolei, tutaj też seria artykułów, Nowoczesna kompromitacja, Marek Pyza i Marcin Wikło piszą, protest totalnej opozycji został totalnie skompromitowany, dokonał tego jeden z liderów sejmowej okupacji, Ryszard Petru, próbuje minimalizować straty i mimo osobistej katastrofy wizerunkowej stara się sprowadzić swą portugalską eskapadę do kwestii obyczajowych. Nie jego kłopoty osobiste są tu jednak kluczowe, ale zdrada wobec tych, których wyprowadził na antyrządową barykadę i porzucił, dodają autorzy. No Mateuszu Kijowskim też kilku ciepłych tutaj cudzysłów słowach w tekście Biznes na obrocie demokracji, pisze Wojciech Biedroń. O harakiri liderów, czyli już i o Petru, i o Kijowskim, dodaje Stanisław Janecki swoje trzy grosze. Nowy rok opozycja chciała rozpocząć wejściem smoka, a wyszło podwójne sepuku lidera Nowoczesnej i lidera KOD-u. Czytamy w tym tekście w tygodniu. W sieci. Tygodnik Wprost. To jeszcze teraz najpierw Newsweek, bo tutaj do zdjęcia Mateusza Kijowskiego i Ryszarda Petru pytanie. I co teraz? Kto powinien stać na czele opozycji? W jaką stronę powinna ona pójść? Te pytania wróciły po ostatnich wpadkach Kijowskiego i Petru. Czytamy na okładce Newsweeka i w tekście Wojenka opozycyjna. Pierwszy szukał drugiego, drugiego nie ucieszyło tak jak kompromitacja pierwszego, a to już o Wojence Ryszarda Petru i Grzegorza Schetyny. Deklarowali współpracę, a pokłócili się jak dzieci, pisze Michał Krzymowski. Na opozycji stanu wyjątkowego, czyli o Petru i o Kijowskim, w tekście Cezarego Michalskiego, także w Newsweeku o ich wpadkach. Można powiedzieć, że to seria niekończących się artykułów na temat opozycji dziś w tygodnikach. Może trochę inne spojrzenia, może trochę inne kluczowe akcenty, ale generalnie rzecz jest dość podobna. Tygodnik Wprost do swoich rozważań na temat opozycji dołożył jeszcze także, co partie nam szykują w 2017 roku. Zapytano o to Jarosława Kaczyńskiego, właśnie Grzegorza Schetynę, Ryszarda Petru, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Pawła Kukiza i Mateusza Kijowskiego. Każdy z nich wymienił po 4 lub 5 najważniejszych rzeczy, które sobie planują na bieżący rok. Dość powiedzieć, Kaczyński na pierwszym miejscu postawił wolność dla Polaków, Schetyna przywrócenie ładu parlamentarnego, Petru wybory samorządowe, a Mateusz Kijowski zjednoczenie opozycji. Rzecz jakby podsumowuje profesor Rafał Chwydoruk obok w tekście zatytułowanym Opozycja skazana jest na porażkę i nie pozostawia złudzeń, politolog cytowany przez Tygodnik Wprost. Drugi temat wspólny to oczywiście sytuacja w Ełku. Nowy rok w Ełku. Pozostając przy Wprost, czytamy: władze ubolewają, że miasto traci wizerunkowo, mieszkańcy odcinają się od ksenofobii, pijana młodzież idzie na całość. Czytamy w reportażu z tego właśnie miejsca, do niedawna nie kojarzącego się z takimi zachowaniami, ale teraz pewnie tak. We Wprost jeden z tych tekstów o atmosferze pogromowej pisze tygodnik Newsweek. W Ełku po śmierci Daniela pali się znicze i nie przebiera w słowa. Nieważne, że dostał nożem. Opowiadają, że został zamaczetowany. Bohater oddał życie pod ciapacką. No i tutaj nie mogę użyć tego słowa, które jest napisane, bo zawiera brzydki wyraz, ale rzeczywiście jadłodajnią to słowo, powiedzmy sobie, jest podobne. No i co? Niby tacy mili, tacy uśmiechnięci, ale było wiadomo, że prędzej czy później zaczną mordować. Taka już natura tych ciapatych, mówi mężczyzna, który widywał tych z baru Prince Kebab. To wypowiedź jednego z mieszkańców Ełku. No ale Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dodaje: to pokłonie. pochłosie histerii rozpętanej przez polityków, którzy w kampanii wyborczej zaczęli podsycać strach przed uchodźcami. W Ełku nie można być grzecznym. To już w dużym formacie dzisiaj w Gazecie Wyborczej też reportaż z Ełku. Masz szczęście, jak pracujesz w ełckich zakładach mięsnych. W weekend jakaś trawka albo mefedron. Jest fajnie, ale tak nie można całe życie. Czym żyje Ełk? W reportażu w dużym formacie państwo znajdą, a w tygodniku w sieci, co naprawdę wydarzyło się w Ełku, taki tekst. Zapytani przeze mnie mieszkańcy miasta nie chcą łączyć tragicznych wydarzeń z sylwestrowej nocy i pierwszego dnia nowego roku z jakimkolwiek wzrostem nienawiści do cudzoziemców, pisze Andrzej Rafał Potocki w swoim tekście. Pierwszy święty nie był, mówi starsza pani, nawiązując do tego, że Daniel R. parokrotnie był już karany m.in. za rozboje, a ten drugi nie wiadomo po co wyjął nóż. No i na koniec jeszcze, jak powiedziałem, że we wszystkich tygodnikach prawo nie jest do zabijania. W tygodniku Do Rzeczy także tekst Macieja Pieczyńskiego. Nawet jeśli Daniel zawinił, do wydawania wyroków są Polacy, tak mówi Piotr Ełku, i chyba nie miał na myśli sądów, tylko samosądy. A to już brzmi groźnie. W tygodniku Do Rzeczy również reportaż z Ełku. Trzeci wspólny mianownik, do niego zajrzymy jutro. Tak, to oczywiście jutro obraz Damy z Gronostajem. Także we wszystkich tygodnikach wiele ciekawostek, wiele spojrzeń na zakup kolekcji Czartoryskich. To wrócimy do tego jutro. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. W tej chwili za 15,5 minuty będzie 9. To jest miejsce na pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. I myślę, że wszyscy rozpoznają tę gitarę i wszyscy już wiedzą, że Mississippi w ogniu, czyli organek na pierwsze. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie.